Żeby dzień nie był stracony, rakija. Pozdrowienia dla DJ D. Rzuć nosetę na barman. Rakija, ten rytm mnie zabija. Nawet ze słonym śledziem majat jak brzmi. Ale w końcu jestem Polakiem, a naród mam znany z tego, że kiedy zaczynam pić, to nie daje plamy. Zwykle pierwszy bez zakąski, sam dla smaku. Za zdrowie starych, na zdrowie chłopaków. Ten jeden wystrzelę z każdym typem, który wie, po co i jak się alkohole bije. Olmekę kocham za sól, drink i cytrynę. Biorę ją gwałtem, chyba że pod bar spłynę. Co się zdarza, kiedy mam niskie ciśnienie krwi? Spokojnie panowie, ochrona niech wraca pod drzwi. Lewamy, tequila to moja ulubiona buda. Turkuje za robakiem jak barakuda. Obraz się lekko rozmywa w konsekwencji. Jej ten numer to przeciwny biegun abstynencji. Na dnie butelki są w pani bąbelki. Raz, dwa rozlewamy kolejne kolejki. Ej barman, daj rabat na rundę. Ej barman, daj rabat, bo usnę. Na dnie butelki są w pani bąbelki. Raz, dwa rozlewamy kolejne kolejki. Ej barman, daj rabat na rundę. Ej barman, daj rabat, bo usnę. Pozwól mi wrócić do rakii, od której zacząłem nalewać. Huknę kielon i będę śpiewać jak nad morzem czarnym. Mocne gówno, a ja jestem piosenkarzem marnym. Najważniejszy jest klimat, reszta mnie nie obchodzi. I co nie wchodzi, zupełnie nie szkodzi. Przykryję ręką, to procenty nie uciekną. Po tej rundzie z pewnością rury wszystkim zmiękną. Bo śliwa ognista chyba nie ma w kraju akcyzy. Poczujesz pociąg nawet do samej Monalizy. Kto nie umie łykać, tego czeka kryzys. Pali sceny w monopolowym, to ewidentny wyzysk. Ej, wydawało mi się, że ktoś mnie woła. Tymczasem następna butelka krąży dookoła. Z dołu bardzo stał z tyłu. O wiele oszczędniej pić za lokalem w tylu. Najebana kompania woła o więcej. Budy czy MC? Budy czy MC? Na dnie butelki są w pani bąbelki. Raz, dwa rozlewamy kolejne kolejki. Ej barman, daj rabat na rundę. Ej barman, daj rabat, bo usnę. Na dnie butelki są w pani bąbelki. Raz, dwa rozlewamy kolejne kolejki. Ej barman, daj rabat na rundę. Ej barman, daj rabat, bo usnę. Nosetę na barman. Wyrzuć nosetę na barman. To jest jam, jam, jam, jam, jam, jam. To jest jam, jam.